meşenin kütüklüsü. Kadınım aman aman, saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarın.